สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อและแทนคุณแผ่นดินนะครับซึ่งในวันนี้ก็ถึงช่วงธรรมะคนเมืองนะครับผมอัฏฐาพงศ์สุวรรณและคุณพิทยากรลีลาพัฒน์ยังคงรับหน้าที่เช่นเคยนะครับสวัสดีครับเอียดครับ สวัสดีครับคุณโก้สวัสดีคุณผู้ฟังครับ ครับคุณฟังครับวันนี้ก็มีข่าวดีเนื่องจากว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญรายการท่านหนึ่งคือแขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมด้วยในการมาจากรายการวิทยุในวันนี้แล้วก็ทราบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณเอสด้วยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่เคยอ่านผลงานของแขกรับเชิญท่านนี้อยากให้พี่เอสแนะนำหน่อยครับ ก็ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือเป็นครูผมท่านหนึ่งนะครับเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็ให้คำแนะนำผมมาด้วยดีมาตลอดนะครับแล้วก็ยังเคยฝากผลงานในรูปแบบของหนังสือบทความการเขียนในหลายๆที่นะครับจะเป็นเจ้าของนามปากกาว่าดังตรินนะครับก็วันนี้จะได้พูดคุยกันกับตัวจริงเสียงจริง เจ้าของผลงานเสีย ดายคนตายไม่ได้อ่านนะฮะแล้วก็เสียดายคนเป็นอีกหลายคนก็ยังไม่ได้อ่านแล้วก็มีหนังสืออย่างมีชีวิตที่คิดไม่ถึงรักแท้มีจริง เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวและที่สำคัญที่สุดตอนนี้คนที่อาจจะไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ชอบดูโทรทัศน ์ กำลังจะมีละครเรื่องหนึ่ง นะฮะกัมพยากร กัมพยากร นะครับ แสดงโดยคุณ ก้องสหรัฐแล้วก็ดารานางเอกนี่ผมจำชื่อน้องเขาไม่ได้เขาเล่น ยูวนา ทยูวนาทน้องยูวนาทนะครับ ครับก็ไปสวัสดีพี่ดังตินเลยดีกว่านะครับ สวัสดีครับพี่ตุลครับ ครับสวัสดีครับเอสสวัสดีครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ ครับขออนุญาตเรียกพี่ดังตินว่าพี่ตุลแล้วกันเพราะว่าเราคุ้นเคยกันชื่อนี้นะครับแต่ว่าคุณฟังก็อาจจะไม่คุ้นแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าเรา สมมติบัญญัติ สมมติบัญญัติ ใช่ได้ใช่ได้ให้เข้าใจว่าเป็นคนคนเดียวกัน ครับ ครับก็วันนี้ทราบว่าพี่ตุลมีเพลงมาให้พวกเราฟัง แล้วโอเคงั้นฟังกันก่อนเลยไหมคร ับ ฟังก่อนฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกัน ครับ You. ัดจากนั้นเลิศยิ่งสามัญปัญญาพระพุทธทรง นำมาฝากรายการธรรมะคนเมืองและคุณผู้ฟังนะครับเพลงชื่ออะไรครับพี่ตุลครับ ชื่อพุทธคุณฮะ อ ๋ อ เป็นพุทธคุณก็คือว่า ครับ เหมือนกับบทสวดสรรเสริญพุทธคุณนั่นเอง ครับ นะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนะพระพุทธเจ้ามีคุณวิเศษหรือว่าคุณสมบัติ3ประการคือพระบริสุทธิ์ที่คุณนะพระปัญญาที่คุณและพระเมตตาที่คุณกรุณาก รุณา ที่คุณโทษที ครับอันนี้พี่ตุลตั้งใจวัตถุประสงค์ที่ทำเพลงนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับ ตั้งแต่เมื่อประมาณ22ปีที่แล้วหลังจากที่ผมศึกมานะไปบวชกับหลวงพ่อพุธมา2เดือนนะครับศึกออกมาก็มีความปลื้มตื้นตันมีปิติมีความสุขอย่างใหญ่หลวงนะกับการได้บวชแล้วก็มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระพุทธคุณอย่างยิ่งเลยนะช่วงนั้นก็มีความสามารถในทางดนตรีอยู่บ้างนะก็เลยคิดอะไรไม่ออกว่าจะทดแทนพระพุทธคุณได้ยังไงก็แต่งเพลงนะลงมือแต่งเพลงด้วยจิตใจแบบหนึ่งนะที่มันมีได้ไม่กี่ครั้งในชีวิตคนนะครับคือมันมีความรู้สึกถึงซาบซึ้งในพระคุณของใครบางคนยังอยากจะถวายด้วยชีวิตนะทีนี้พอกลั่นออกมาจากความรู้สึกอยากจะถวายด้วยชีวิตก็ออกมาเป็นเพลงนี้แหละ อ๋อครับแล้วเพลงนี้ก็เขียนไม่นานแล้ว ประมาณ22ปี โอ้โห ก็คือหลังจากศึกมา ครับ หลังจากศึกมาไม่กี่วันเนี่ยก็มีแรงบันดาลใจแล้วก็ทั้งเสียงทํานองนะแล้วก็ทั้งคำร้องอะไรต่อไม่อะไรต่างๆเนี่ยโฟลว์ออกมาเองจากข้างในเลย ทีนี้คือจริงๆแล้วก็เคยมีคนเอามาร้องหลายเวอร์ชั่นแล้วแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ฟังเพิ่งได้ฟังกันไปเมื่อกี้เราบอกชื่อกันไปหรือยังว่าใครเป็นคนร้อง เสียงคุณ โอ้ย ยังไม่ได้บอกนะ นักร้องก็คือใครครับ คุณปานธนพร ครับ นักร้องหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยเลย หลายคน ฝ่ายหญิง หลายคนฟังแล้วอึ้งนะครับคือเขานึกไม่ถึงว่าคุณปานร้องเพลงแบบนี้ได้ด้วย เพราะปกตินี่เพลงของคุณปานนี่จะออกค่อนข้างที่จะแบบ จะเข้มข้น เข้มข้น เชื่อฉันเชื่อเฉือนอะไรเงี้ยนะฮะฟังเราก็ อ ัน นี้เพลงนี้แหละเพลงอย่างนี้แหละที่ปานเขาอยากจะร้องจริง ๆนะแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้ชักชวนคุณปานมาได้ครับ ก็รู้จักกันพอรู้จักก็คือรู้จัก ใครที่เป็นนักร้องนี่ชวนมาร้องเพลงนี้หมดเพราะว่าเหมือนกับได้ทำบุญร่วมกันนะ ครับ ก็ผมเองเคยร้องแต่ว่าแล้วก็เคยให้ดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตด้วยนะแต่พอมีคนเสียงร้องดีกว่าก็รีบเอาของตัวเองลงแล้วเอาของอื่นขึ้นมาแทนนะคนแรกที่เอามาร้องนี่ก็คือคุณโยธินพรมดีนะแล ้ วก ็ยังมี โยธินพรมดีนะก็เจ็ดก็คงรู้จักดีนะแล้วก็จะมีอีกหลายคนแหละแต่ว่าคนที่น่าจะเป็นที่รู้จักของประชาชนมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็คงไม่พ้นปานนะทีนี้พอปานเอามาเนี่ยคือพอรู้จักกันก็ชักชวนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเขาก็สามารถที่จะให้ได้ทั้งเวลาให้ทั้งในเรื่องของว่าได้รับการอนุญาตจากค่ายด้วยนะว่าเอามาเผยแพร่ได้เอามาให้ดาวน์โหลดได้ฟรีๆนะโดยไม่มีเรื่องของผลประโยชน์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นช่วงที่ทำขณะบันทึกเสียงขณะที่อัดเสียงเนี่ยนะผมก็ร่วมอยู่ด้วยก็รู้สึกขนลุกนะเพราะว่าเป็นดนตรีที่อันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเพลงของตัวเองแล้วรู้สึกอย่างนี้นะแต่มีความรู้สึกมันเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เคยฟังมาในอย่างเสียงของดนตรีไทยเสียงดนตรีที่ประกอบขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งคุณณัฐนาหลงบางพลีเป็นผู้ทำดนตรีนะแล้วก็เสียงของปานซึ่งอยู่ในภาวะที่อยากร้องที่สุดอยากมีศรัทธาภาษาท่าแก่กล้าที่สุดในการร้องนะแล้วก็เป็นการขับร้องที่เขาบอกว่าตั้งใจที่สุดในชีวิตนะมันฟังแล้วขนลุก แสดงว่าตัวคุณปานนี่จะต้องมีศรัทธาอย่างแรงกล้าถ่ายทอดออกมา แน่นอนคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของการร้องเพลงคือคนฟังจะชอบ ค นฟังจะนิยมแต่ตัวเขาเองมีความทุกข์ในการขับร้องซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์หลายที่แล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาช่วงหลังๆเนี่ยคือที่เขาพูดบ่อยนะว่าภาพที่คนแฟนคลับเขาเนี่ยจำกันเนี่ยขอให้ลืมไปได้ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ฮีโร่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงที่ทะนงในตัวเองอยากอยู่คนเดียวหรืออยากด่าผู้ชายไม่ใช่ทอมบอย ครับครับ แล้วก็ไม่ใช่คนที่อยากจะมายุให้ผัวเมียตีกันหรือว่าไม่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าผู้ชายหรือว่าถูกผู้ชายเอาเปรียบเพราะว่าผู้ชายดีๆมีเขารู้จักเยอะนะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายๆตัวตนจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้ค่อนข้างจะร่าเริงเบิกบานแต่พอไปร้องเพลงที่มันมีความเศร้ามันไปบีบคั้นคนเยอะๆเนี่ยวันหนึ่งเขาเกิดความรู้สึกเนี่ยเขาร้องอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคนมานั่งน้ำตาหยดให้เขาเห็นแล้วก็เสร็จแล้วอีกโต๊ะหนึ่งก็เหมือนกับชนแก้วเบียร์แก้วเหล้ากันก็เกิดความรู้สึกถามขึ้นมาถามตัวเองขึ้นมาในใจว่าสิ่งที่เขาทำไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบาปหรือเปล่ามันไปทำให้คนเขาเหมือนกับอย่างคนบางคนเนี่ยเท่าที่เขารู้เนี่ยนะมันลืมเรื่องเศร้าโศกเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับอะไรไปแล้วพอมาฟังเพลงของเขาเขาเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่ามันกลับเศร้าขึ้นมาอีก อ๋อมันคือไปกระตุ้น มันไปกระตุ้นมันไปบีบ แผล นะแล้วอย่างบางเพลงเนี่ยคือมันบีบคั้นขนาดที่ทำให้รู้สึกเหมือนเจ็บหัวใจตัวเขาเองเนี่ยช่วงนั้นเกิดความรู้สึกมันหดหู่ห่อเหี่ยวแล้วก็รู้สึกเหมือนกับโลกนี่มืดนะมันเต็มไปด้วยความแห้งแล้งแล้วแต่ละเพลงเนี่ยช่วงนั้นเขาบอกใครไม่มีใครเชื่อว่าเขาต้องเค้นแล้วคือไม่มีความสุขเลยกับการร้องแต่ทั้งคนทำเพลงหรือว่าแฟนคลับก็ดีเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาร้องออกมาด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆอีกหลายคนกล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กล้าด่าผู้ชาย ออกก้าวร้าว อะไรแบบนี้นะหรือบางคนเนี่ยเอาเพลงของปานเนี่ยไปเปิดเป็นเครื่องมือในการด่าแฟน อย่างนี้ก็มีนะจนปานเขามีความรู้สึกว่าไม่ไหวละทนไม่ได้นะมันมีความทุกข์เหลือเกินกับไอ้สิ่งที่ทำอยู่ก็พยายามตอนนั้นเนี่ยใจเขาเปิดหมดแบบถ้าอะไรเข้ามาขอให้มันมีความชุ่มชื่นจิตใจเข้ามาบ้างหรือว่ามีความสว่างฉายเข้ามาถึงจิตใจได้บ้างนะเขาเอาหมดก็พอดีเผอิญมีคนรู้จักเขาเอาหนังสือเสียดายคนตายไม่นานไปให้เขาอ่านนะแล้วก็เขาก็เริ่มสนใจ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยได้มีโอกาสมารู้จักกันแล้วแต่แล้วพอรู้จักกันเนี่ยเขาก็เรียกว่าคุยกันเนี่ยอันนี้เล่าตรงๆก็แล้วกันแต่ว่าผมเองก็ไปทักเขาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยฟังเวลาฟังเพลงขอโทษนะขอพูดจริงๆเลยนะว่ามันเหมือนคนไม่มีความสุขในการร้องเพลงอ่ะ ใช่ ร้องออกมาแบบคือมันด้วยจิตใจที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งแล้วเสียงออกมาเนี่ยโอเคเรื่องพลังเสียงเรื่องแก้วเสียงเขาเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะไอ้เทคนิคการร้องอะไรต่างๆเขาเป็นนักร้องโอเปร่าเก่าเน ี่ ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องคุณภาพของแก้วเสียงที่ออกมาแต่วิญญาณที่ออกมากับแก้วเสียงน่ะที่มันแทรกอยู่ในนั้นน่ะแล้วมันเต็มไปด้วยความแห้งแล้งเต็มไปด้วยความโหยหาอะไรความสว่างหรืออะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ใช่เลยใช่เลยพี่แล้วปันบอกใครนี่ไม่มีใครเชื่อนะนี้พอก็เขาก็เริ่มมาอ่านหนังสือเสียงนะเอาเลือกเตรียมเสบียงเพราะเขาได้อะไรจากเตรียมเสบียงไปเลี้ยงตัวมากที่สุดนะก็เลยเอาไปอ่านเป็นหนังสือเสียงนะก็เอาลงให้ฟังทางอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องกันมาหลายปีแหละแต่เพิ่งมาช่วงหลังๆเนี่ยที่เคฮอนะเจ้าของค่าย IS เนี่ยก็เริ่มเปิดโอกาสให้ป่านเขาไปร้องหรือว่าใช้เสียงเนี่ยในงานโฆษณาต่างๆใช่เคฮอคือช่วงหลังๆก็มาทางนี้นะก็เริ่มเข้ามานะแล้วก็มีความสนใจมีความปรับปลื้มกับงานบุญงานกุศลของปานด้วย ครับ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องที่เราจะมาเผยแพร่กัน ครับ ก็พอชักชวนนะก็อัดใช้เวลาอัดแค่2วันออกมาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าอัดวันนึงแล้วพักรอคิวปานเขาอีกอาทิตย์นึงนะ2วันรวมเวลาทั้งหมด2วันออกมาได้แบบนี ้ครับ นะ ผมพอฟังพี่ตุลเล่าเนี่ยผมจำได้แล้วว่าผมเคยฟังเวอร์ชั่นที่คุณโยร้องไว้ในแผ่นซีดีหลวงพ่อประโมทเลย คือวันนี้ก็เป็น10ปีละที่เสียงของโยเนี่ยก็อาศัยเสียงของโยเป็นหลักมาตลอด เนี่ยคือตอนนั้นไม่ได้ว่าคุณโยร้องไม่เพราะนะแต่ว่ารู้สึกว่าความสามารถในการถ่ายทอดของคุณปานเนี่ยเข้าถึงเขามีความเป็นมืออาชีพในการออกมาแล้วที่บอกว่าฟังแล้ว แต่ต้องบอกว่าเสียงของคุณโยเนี่ยเป็นเสียงแรกที่ทำให้คนได้รู้จักเพลงพุทธคุณแล้วก็หลายคนฟังแล้วโอ้โหมันมีความสว่างใหญ่หลวงเลยนะก็คุณโยกับปานเนี่ยก็จะพูดเหมือนกัน ค ือว่าหลังจากร้องเสร็จเนี่ยปิติแล้วก็มีความสุขไปอาทิตย์หนึ่งเต็มๆนึกถึงขึ้นมาเมื่อไหร่มีความสุขขึ้นมาไม่ลดลงเลยนะมีความสุขที่คงเส้นคงวาตลอด ครับพี่ตุลมันดีบังเอิญมีแฟนรายการเนี่ยเขาถามเรื่องเกี่ยวกับการฟังเพลงเขาพอดีเลยฮะเขาบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบฟังดนตรีมากฟังหลากหลายแนวและยังแสวงหาแนวดนตรีใหม่ๆอยู่เรื่อยๆการที่คนเราชอบดนตรีหรือรักงานศิลปะต่างๆนั้นจะเป็นการหลงและยึดติดในทางพุทธศาสนาหรือไม่นะครับอันนี้คือคำถามแรก เอาคำถามแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะเรื่องยึดเนี่ยไม่ต้องเรื่องดนตรีหรอกนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานะมันยึดหมดแหละไม่ว่าจะเป็นอย่างบ้าน ครับ ทุกคนอยากมีบ้าน ครับ เพื่อที่จะหลบแดดหลบฝนนะแต่บ้านต้องสวยด้วยนะมันยึดแค่นี้ก็ยึดแล้ว ครับ หรือว่าจะนอนเนี่ยไม่มีใครไปนอนพื้นปูนซีเมนต์นะก็ต้องมีฟูกมีเสื่อมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มารองอย่างนี้ก็ยึด มัน อะไรที่สบายอะไรที่ทำให้มีความสุขเนี่ยมันยึดหมดนั่นแหละในทางพุทธศาสนานะ ครับ ไอการที่เราเป็นคารวาสเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่ยังใช้ชีวิตนะคุณแค่คิดในเรื่องของการไม่ยึดความชั่วก็พอนะไอ้ไม่ยึดความชั่วเนี่ยมีกรอบชัดเจนแค่5ข้อศีล5เนี่ยนะอย่าไปฆ่าอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปผิดลูกผิดเมียอย่าไปโกหกแล้วก็อย่าไปกินเหล้าเสพสุรายาอีอะไรแบบนี้นะ ครับ เรื่องเสียงเพลงเรื่องอะไรเนี่ยผมตอบเป็นกลางๆอย่างนี้ว่าเพลงมีหลายแนว ครับ แล้ววิธีที่เพลงเข้ามาปรุงอารมณ์หรือว่าปรุงจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีหลายแบบ ครับ มันมีเพลงทั้งที่อย่างไทยเดิมเนี่ยฟังแล้วคนสมัยใหม่นี่หลับแล้วก็จะรู้สึกเบือนหน้าหนีแต่ถ้าเงี่ยหูฟังได้ดีๆนะเงี่ยหูฟังในลักษณะที่เราสามารถได้ยินรายละเอียดของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่มันออกมาเนี่ย คุณจะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างประหลาดนะอันนี้แต่ถ้าบางคนเนี่ยฟังเพลงเฮฟวี่เมทัลเท่านั้นถึงจะรู้สึกว่าเข้ากับตัวเองได ้ ก็ลองสำรวจจิตใจของตัวเองนะมันจะตุ้งตั้งตุ้งตั้งอยู่ทั้งวันมันจะเหมือนมีอะไรระเบิดอยู่ในหัวอยู่ทั้งวันนะม ัน มีจังหวะกระโดดโลดเต้นอยู่ทั้งวันผมเคยเห็นบางคนเนี่ยคือหน้าตาดูดีๆนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยพร้อมที่จะระเบิดอะไรออกมาเป็นคำพูดที่แรงๆหรือว่าเป็นการกระทำที่คาดไม่ถึงในสายตาของคนทั่วไปนะอันนี้ก็ผมบอกเป็นกลางๆว่าลักษณะของเพลงมันก็คือลักษณะที่จิตใจของคุณเนี่ยจะถูกปรุงแต่งนั่นเองถ้าหากว่าฟังพอดีนะไอ้แบบที่มันไม่ได้บีบคั้นจิตใจมากไม่ได้เศร้าโศกอะไรมากเนี่ยไม่เป็นไรหรอกและอย่างเพลงที่บูชาพุทธคุณหรือว่าเพลงที่มีเนื้อหาเตือนใจให้เกิดแง่คิดให้เกิดข้อคิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ยิ่งดีเลยเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็เคยมีคนฟังเพลงแล้วบรรลุธรรมได้นะเพราะฉะนั้นตัวเพลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าคุณจะมาหลงยึดหรือไม่หลงยึดมันหลงยึดทุกอย่างอยู่แล้ว ค นเราอ่ะนะ แต่ว่าเพลงแบบไหนที่ทำให้เราเป็นคนปกติเป็นคนดีนะแล้วก็ไม่เป็นคนฟุ้งซ่านได้ตรงนั้นแหละที่จะเป็นโจทย์ข้อต่อไปนะครับ แต่กำลังคุยกันอย่างออกรถทีเดียวนะครับบังเอิญเวลาของวันนี้หมดแล้วเดี๋ยวต่อกันใหม่ใน วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรื่องที่เรากำลังอยากจะถามและอยากจะคุยเรื่องที่คุณฟังสนใจในขณะนี้คือเรื่องของประเด็นเรื่องการแก้กรรม เรื่องกรรม การปฏิบัติกับกรรมเก่าเนี่ยเรามีผู้ที่ชำนาญเรื่องนี้มาตอบคำถามเราในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันนะครับคุณฟังครับมีหนังสือเป็นหนังสือของพี่ตุลพี่ดังตรินนี่นะครับสองเล่มพร้อมลายเซ็น ครับ คือรักแท้มีจริงฉบับย่อแล้วก็ดังตรินวิสัชนาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิบ้านอารีนะครับมอบให้กับคุณผู้ฟัง prk919@hotmail.com นะครับและเราลาคุณผู้ฟังไปด้วย เดี๋ยวผมขอฝากไว้นิดนึงก็แล้วกันสำหรับคนที่ฟังเพลงพุทธคุณแล้วชอบนะไม่มีขายที่ไหนนะครับไปดาวน์โหลดฟรีได้อย่างเดียวที่ dungtrin.com นะ dungtrin นะครับ dungtrin.com แค่เข้าไปเนี่ยเพลงจะเปิดแล้วแต่ถ้าหากว่าต้องการดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องนะครับก็คลิกดาวน์โหลดได้นะครับ ไม่เสียสตางค ์ไม่เสียสตางค์นะครับ พรุ่งนี้กลับมาคุยกับพี่ตุลกันต่อนะครับวันนี้ลาก่อน ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ดูเหมือนไรผู้อ่านยังรู้ Yeah.